क्रांसिस्की चौक में बिल्लियां, लेखन कैरन हैश, चित्र वैंडी वॉटसन, भाषांतर पूर्व याग्निक कुशवाहा। क्रांसिस्की चौक में बिल्लियां, लेखन कैरन हैश, चित्र वैंडी वॉटसन, भाषांतर पूर्व याग्निक कुशवाहा। बिल्लियां दीवार की दरारों से, अंधेरे कोनों से और कचरे की ढेरियों से निकली आती हैं। वे जानती हैं कि मैं उन्हें सिर्फ अपना कोमल स्पर्श स्नेह में डूबी आवाज भर दे सकती हूँ, पर मेरे पास आने के सिवा कोई चारा नहीं है उनके पास। कभी वे भी किसी की थी, वे सोफा के कुशनों पर सोती थी, स्फटिक की तस्तरियों से खाती थी, वे हौले से घुराती थी, चाहतियों को अपने नाखूनों से खरोंचती थी, उन्हें प्यार करने वालों की गर्दनों से लिपटती थी, पर अब उनकी मखमली सिरों को चूमने वाला कोई नहीं। मैं फुसफुसा कर कहती हूं, तुम्हें खिलाने को कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर बिल्लियों को इसकी परवाह नहीं है। अपनी थोड़ी सी डबल रोटी, पनीर सूप और अपना आलू में रख सकती हूँ, जो उससे कहीं जाता है, जो मेरे दोस्त माइकल को घेटो यानी नाथियों द्वारा यहूदियों के लिए बनाई गई बस्ती के दीवार के पीछे मिल पाता है। उन्हें जरूरत नहीं है कि मैं उन्हें कुछ खिलाऊं। खाने को उनके पास ढेर सारे चूहे जो दिन की रोशनी में मैं बिल्लियों से खेलती वर्षा की किसी भी आम बच्ची जैसी लगती। मेरे यहूदीपन का ऐलान करने वाला पट्टा उन चीथड़ों के साथ उस वक्त जलाया जा चुका है जब मैं घेटों से बचकर बाहर निकल आई थी। मैं आजकल मुखौटे की तरह अपना पॉलिश चेहरा पहने रहती हूँ, मैं पॉलिश चाल चलती हूँ, मेरे होठों से पॉलिश शब्द निकलते हैं और मैं कमोबेश सुरक्षित हूँ, लगभग अदृश्य सी। क्रांसिंस्की चौक के फिरकी झूले पर झूलती चकराई लड़कियों के पास से गुजरते हुए मैं तकरीबन सुरक्षित हूँ। मेरी बहादुर बहन मीरा परिवार में बस वही तो बची है। मेरी बहादुर बहन एक योजना बनाती है, यह उसकी सबसे ताजी योजना है, गेटों में तस्करी से खाना पहुंचाने की योजना। उसके दोस्त रेलगाड़ी से आएंगे, उनके पास झोले होंगे जिनमें कपड़े या किताबें नहीं बल्कि डबल रोटी, ओट्स यानी जई और चीनी भरी होगी। मैं बखूबी जानती हूँ कि घेटों की दीवारों की दरारें ठीक कहाँ हैं। बिल्लियों ने उनका सुराग मुझे बता दिया है। मेरा के दोस्त आरिक के बनाए नक्शे पर मैं उनकी जगह बताती हूँ। हर एक दरार में खाने का सामान भर दिया जाएगा, मीरा कहती है। वह चूल्हे पर हमारा पतला पनियल सूप उबाल रही है। मैं उसे क्रास क्रास क्रासिंस्की चौक की वह जगह बता सकती हूँ कि डबल रोटी उस जगह से गुपचुप अंदर पहुंचाई जा सकती है, वह जगह जिसकी दीवार की दूसरी ओर माइकल रहता है। मीरा खतरे को बखूबी जानती है, पर वह हाँ में सिर हिलाती है। मैं बिस्तर पर पसर जाती हूँ और उस बड़े से कमरे में रोशनी नाचने लगती है, पर उस तयशुदा दिन जिस वक्त रेलगाड़ी वर्षा की ओर गुड़क रही होती है, आरिक हमारे कमरे में अचानक घुसता है। उसकी सांसें फूल रही है, वो कहता है कि गेस्टापो यानी नाजी पुलिस को रेलगाड़ी और झोलों की बात पता चल चुकी है, वे अपने कुत्तों के साथ स्टेशन पर मौजूद होंगे ताकि कुत्ते सूंघ कर तस्करी को ढूंढ निकाले। आरिक और मेरा आंखों ही आंखों में जो कहते हैं वो मुझे देर रात दरवाजे पर दी गई दस्तक से भी ज्यादा डरा देता है। हम बिल्लियों को बटोरते हैं एक एक कर, मीरा और आरिक, हैंड्रिक और मारिक, हाना और आना, लोजेलो और स्टासी। हम बिल्लियों को टोकरियों में इकट्ठा करते हैं। हम स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, वहां हम इधर उधर फैल जाते हैं, रेलगाड़ी के आने का इंतजार करते हैं, गेस्टापो और उनके घुर्राते कुत्तों के पीछे। अचानक भाप और सीटी की चीख के साथ रेलगाड़ी स्टेशन पर आ रुकती है, सवारियां रुकती हैं, कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। वे उन औरतों और आदमियों की ओर, लड़कियों और लड़कों की ओर झपटते हैं जिनसे डबल रोटी, जई और चीनी की महक उठ रही है, पर इसके पहले कि कुत्ते उन तक पहुंचे हम अपनी टोकरियां खोल बिल्लियों को छोड़ देते हैं। स्टेशन पर तहलका मच जाता है, बौखलाए कुत्ते अपनी भूख को बिल्लियों की ओर मोड़ देते हैं, बिल्लियां हर दिशा में दौड़ती हैं, वे दरारों के बीच से सिकुड़ कर बच निकलती हैं, अंधेरे कोनों में गुम हो जाती हैं, खुली जगहों के बीच भाग जाती है। तस्करी से लाया गया सामान स्टेशन से तुरंत फुरत गायब हो जाता है, हमारी तरफ के वो वर्षा से गायब हो जाता है, दीवार से, दीवार के ऊपर से, दीवार के नीचे से, सब कुछ घेटों में पहुंच जाता है। पहुंचाए गए सामान में मेरी टोकरी भी है जिसमें एक पूरी डबल रोटी है माइकल के लिए, शुक्रगुजार हाथ उसे थामते हैं। फिर की झूले का संगीत हवा में तैरता है और क्रासिंस्की चौक पर एक रुपहली आभा की तरह ऊपर उड़ जाता है। लेखिका की कलम से 2001 में मैंने एक छोटा सा लेख पढ़ा जिसमें द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध के दौरान उस घटना का बयान था कि वर्षा के रेल स्टेशन पर किस तरह बिल्लियों ने गेस्टापो को बुरी तरह चकाया था। यह कहानी मेरे दिलो दिमाग में गहरे तक बस गई। इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पोलैंड जाकर वर्षा के गेटो और वहां के यहूदियों द्वारा नाजियों के विरोध के बारे में तहकीकात करूं। वहां मुझे जो दो महत्वपूर्ण स्रोत मिले वे थे रिंगल ब्लूम आर्काइव्स और एडिनास ब्लेडी स्वाइगर की किताब आई आई रिमेम्बर नथिंग मोर। क्रासिंस्की चौक में बिल्लिया शीर्षक से लिखी गई इस किताब की काल्पनिक बड़ी बहन मीरा के किरदार की प्रेरणा मुझे अडीना ब्लेडी स्वाइगर से मिली। इस कथा की बनावट और उसका कथन यहूदियों द्वारा नाथियों के विरोध के ब्लेडी के निजी अनुभवों पर आधारित है। ऐतिहासिक तथ्य: सितंबर 1939 में यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पर जर्मनी ने हमला किया और उस पर काबिज हो गया। गेस्टापो यानी जर्मन पुलिस ने यहूदी स्त्री पुरुषों और बच्चों को वॉर्सा और उसके आसपास के इलाकों से खदेड़ा और उन्हें शहर के एक तयशुदा इलाके घेटों में रहने पर मजबूर कर दिया। उस इलाके में बसे गैर यहूदियों को आदेश दिया गया कि वे अपने घर खाली कर दें। तब घेटों के चारों ओर ईंट की दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि यहूदी और गैर यहूदी एक दूसरे से अलग थलग रहे। जब तक सारे के सारे यहूदियों को इकट्ठा कर वॉर्सा के इस घेटों में नहीं पहुंचाया गया, जब तक सारे के सारे यहूदियों को इकट्ठा कर वॉर्सा के इस घेटों में पहुंचाया गया, वहां की आबादी इतनी हो चुकी थी कि घेटो रोगों और भूख से त्रस्त हो गया। हर दिन सैकड़ों औरतें, आदमी और बच्चे घेटों की सड़कों पर बेहोश होकर गिर जाते, इसलिए क्योंकि वे एक भी कदम और नहीं चल सकते थे और वहीं उनकी मौत हो जाती। जुलाई 1942 में जर्मनी ने वॉर्सा की यहूदियों को दूसरे स्थान तक पहुंचाना शुरू किया। सबसे छोटे और सबसे बुजुर्ग घेटों से गायब होने लगे। पहले हर दिन 2,000 लोग, तब 10,000, उसके बाद 20,000 लोग। जो सबसे कमजोर थे उन्हें वॉर्सा छोड़ने से पहले ही मार डाला गया। आखिरकार घेटों को पूरी तरह खाली कर दिया गया, सिवा उन लोगों के जो हथियारों के कारखानों में काम करते थे। हालांकि वे शरीर और मन से थक चुके थे, कई यहूदियों ने नाजियों का विरोध किया। हजारों बहादुर युवक युवतियों ने नाजियों की योजनाओं को असफल करने की कोशिशें की। उन्होंने विरोध समूह बनाया। जब भी संभव होता वे नाजियों के लिए परेशानी खड़ी करते। निजी खतरों के बावजूद वे लोगों को घेटों से बाहर निकालते और हथियार, खाने का सामान और दवाएं अंदर पहुंचाते। इस तरह उन्होंने हजारों यहूदियों को बचा दिया। अगस्त 1943 में जब वार्सा घेटों के जाबाज योद्धाओं से आखिरी झड़प शुरू हुई, जर्मन सेना हर तरह से बेहतर स्थिति में थी। इसके बावजूद मुट्ठी भर बीमार, भूख से अधमरे और घायल घेटो वासियों ने जर्मन सेना का सामना 40 दिनों तक किया। जर्मन सेना ने बमबारी की, घेटो की इमारतों को आग लगा दी, पर उनका विरोध कर रहे यहूदियों ने, यह जानते हुए भी कि जर्मनी को हरा पाना असंभव है, अपने हमले तहखानों, अटारी और खुफिया गलियारों से जारी रखे। वे मरते दम तक जर्मनों से लड़ते रहे। बेशक हर एक यहूदी नहीं मरा। जो यहूदी पॉलिश होने का बहाना कर घेटों के दीवार के उस पार आर्यन बस्ती में रहने लगे थे, उन्होंने सैकड़ों यहूदियों की घेटों से निकालने में मदद की। गर्दन गर्दन तक गंध और बदबू से भरी वर्षा की नालियों को पार कर उन्हें आजाद किया। युद्ध खत्म होने के बाद घेटों से बच निकले आखिरी लोग सामने आए। उन्होंने नाजियों की बर्बरता का सच उजागर किया। क्रासिंस्की चौक की बिल्लियां भी कभी किसी की हुआ करती थी, और वह लड़की थी जिसके परिवार को युद्ध ने खत्म कर दिया था। युद्ध की उथल पुथल के बीच वह लड़की और उसकी बड़ी बहन किसी तरह बचे रहने का संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल उन लोगों की मदद की जो वारसा के बदनाम घेटों की दीवारों के अंदर फंसे हुए थे।